man jema ray ñaan ñep ñu jema ray waji rayale ko do solle ci waxon makoy dimbalé moy xotila kon rayef ko mu waji do ho and ko koy dimbalé ci do fekke ni ko ka jek jek ñew diko solle nak kon koko lañu ray mom momi am ñu ci jek jek diko solle ci ñu ci waji wo ko koko lañu ray te bayil ñom ñaar ñom mok su mbok ñu ñu def ni def rek wala man ñal na ko xamni xara yu genn fi jamaahatin ci mbolo li misliha jëm ci lu toll nonu ci mbolo isa faraxa dem nopi na min xidnihi ci ak jennum jenn moy mas gi ma waxan legi rek moy morom rek jenn mom day batol bu xor rek jenn ak mas ben lañ moy ki ngay xexal rek ñal na ko al ihanatu dimbulé da wax na bu fekke ñu waxan ak lim ci julit ni man lañ ñent lañ genn lewtonte ñent ci yefari waye jottu ñu rañu ni diw mo wara jakkalo diw jëm wala jakkalo diw tay nak na ñent genn ci julit ni ñent genn ci yefari rek lañ wax wala neena julit manam ko ci xamne legi gañal nga ko kanam xexal man nga sot lañ ci dess manam julit ni ko ci xamne yow gaw nga gañe ka nga xamne mo ngoron songol nga wa gëti bu sot lañ ci dess sa mbokk ñu ci dess ngol bari ko xexal leen ci sin ci ñoy ñi xexal da dañu japp ni mbolo mu genn jakarlo mbolo mo kenn ku genn andal kenn ku jakarlo kenn la ñaan ndax ñettu ñoo rañel ni mbolo mu diw ci mbolo mu jakar diw ñoo ñi rek limbi ba ñaar limbi tolo ma tax mu ne nafaran li khurujil jamaahati min jamaahati fa kanat kullu jamaahati di man ci lati khirnin wahirin ak it wali qadiyati halihin wa hamsata wa hubaydat ibn al haris wa hubaydat ibn al haris ibn abd al muttalib radi Allahu ta'ala anhum neena ñetti sahaba yi halli hamsatu hubayda daraso yawmi badrin al walid ibn hubba wa hubba ibn rabi'a wa shayba ibn rabi'a fa qatala halli al walid ibn hubba wa qatala hamsatu hubba ibn rabi'a wa amma shayba ibn rabi'a fa daraba hubaydata fa qata rijla fa karra halihi halli wa hamsatu fastanqadahu min shaybata wa qatala neena ñetti sahaba yi bañ lewtonte ñetti ñe halimu dal ne ray xobam don lewton hamsa itam rayna xobatam marabiya waye hubayda nak mom dafa gawu tay ki ndon songol te mo shaybata shaybata da ko ne ko xawa jekku ndax shaybata da dal ko dal dor daga tankam waye aliyu am sa ñu dal di gaw rek dal dal ci saybata mom dal di xettali hubayda dal di ray waye am jojule dal di ray saybata mom do la ne misal la ci ñu wax legi mëna nek wa ujibiro farsif na leen hala hukum man ci atep ka nga xamne na solo na nga ñu wacc hala hukumi ci atep ci atem ba in kaana dem nek na mom koka hadlan di ajmanu wa harafate mu xam al maslahata maslan jurini roh ne buñ dé bëgg jekku yéfari ñu né ñun day nangu nan ngeen bayinu tan té du wax ci ñun lu wax ci suñu bëris at nangu nan loolu légui nan taxaw légui da ngeen ñuy bayyi tan laaj du lu xam ci ñun lu wax ni ñu def nako rek nangu nan ñu def nako wala yéfari wax tay ñu dal ñun nangu nano joxe suñu bop wo matu waye nak legui diw lañ bëgg mom ngeen laaj ko xalaatam ci ñun lu wax ci ñun nañ ko def rek ñu andan ci loolu mu ne loolu kon legui bu fekke ni diw mom ñu wax ku mandu la te xamna maslam julit ñi su boba kon lu wax ci yeufari nañ ko ci def rek ñu def loolu wa bu fekke nak legui mandu wut ba xamul maslam julit ñi nak kon iliman mom moy set lo xna wa ka ta ñeeni khayrihi niki wolu lo ko bu ko te iliman bi iqliman aw tundulam manam bu fekke ne ko bokku iman dafa may aman aw tundulam manam dal mbolo la may jek jek may aman mbolo mo xamne hoto wagn du ben ñaar ñatt nga na dew dew la may waaw am mbolo la mo xamne hoto wagn mu jek jek may aman benen mu ne lolu bokku na ci mbir yi nga xamne iman mo ci am solo bu fekkene iliman set nako te weyul ko baxna bu fekkene set nako weyul bo mo xam ay nako iliman set ndax kenn ci ku bokut ak mom rek mo jek jek may aw tundu aman manam dal djinn moy lim bo xamne lim bu takula ñoo toñu wa illa bu fekke du lim bu tol non nak lim bu meuna takla wa halay jiss ndax dana dagan wa halay ti nek na ci joju wax ak aksar lepp serigne ci ayum da wala def na ko wel kat waye mom dagan doon wax dug yalla wess ko na def fofu nak ci ta uyila ni nek ta uyila ni bari nga ci tek manam bu fekke ki may aman bi du iman ak limit la ko may waye limbu manes nako tak bokku tuddu nga wessu le nga xam da bari bu neexu tak nim bi may aman dal mo manes nako tak ñoo ñoo kon lamu def dagan na jekkem jekk jekk def ko dagan na te day wey lepp seen ci lañ wax moy waxale ak sar ñeene seen tonu jekk jekk def ko re waye nak mu xass nako def bu nopi nak nes ko wel lolu mo jëm ni ci awum ba wofu mo fendi tawilani ji ko dehe mu delu wal nak sar ci aman dina aman nak mom ligay taxam manam moy min mu am min ci aji wolu lo mu may sin ku aji xame walaw sahiran ak donte gone la aw imra'atun wala donte jigen la aw riqan wala donte ab jam la aw kharijan wala donte aji genn la halal imam ci iliman yi bu ne genn ci iliman yi moy lank ko top moy bañ ko nangul ak ilimanam ene ñu fal kenn khalifa mu gantu mom bañ caan moy kharij halal imam dafa wax ni nak aman mom bala dagan kenn maye ko bañ ko wëyel day fekk mom mi nga xamni mo koy maye am xel bu may yiss ci la na xamé li muy def muy na xam lan moy aman waye xalé bu xamé gul dara bu waxan ab yefur ne ko mayna la amané fekk na xamé gul li aman da dégg ñu wax rek koku du ba taxawé ra du xasse xamé rek nak mom donte goné la waye téw ko xamé wala donte jigen la wala donte jam la wala donte ci ñu gantul khalifa bi la mu ngi ko top la du téw aman bu wër la jinni ya noxu ñu ko ñu fassal wala rek aw khaifan wala ajitit min wala aj ragal min hum ci yefare manam ko xamna mo dama fassal mo wala way yefur la mu and ci mun di xexi nak koku mu may aman du ko taxa soti koku mun tu may aman ki may aman faaw jul le don ay ndaga mo xassu nek yefur dal ko ar nak fassal mo wala re mu andam dem ci xewa koku mom bu jew may aman wax yefur ga man ko taxa may aman do xamne setu ji muslim julit ni bu fekke nek may aman julit way dafa titan rek motax mu dafa ragal ak yewal mo tax may len ko it kok ba tay disko wer moy aw khaifan minhu wa saqata ratna al qatl rayga manam nak kul khismay aman non jeexna ray mom les lugo def bu fekke ne bañ lay may aman bi nak bobo ganaw bañ ubbe la moy ganaw bañ len jekko la kon mom rayga rek mën tam waye manes na la manes na jotto mom manes na ko dorgal ak manes na ko jamulo fekke dañ ko may aman bo fekke nañ jekko len bagal na balen ko may aman ko ko ray ga mën ta nek waye du tax mom du ko nexe njoto mom ne ko fayal nangam bañu laj ko galak bañu jamalo ko kun xus may aman nak bawo te fek ni jekko gul len nak ko ko mom lepp wera ko ko mom ray ga wessna joto ga wessna galak ga wessna def ga jam wessna kon faaw nga xajul ko may aman bahdal fatih ak ko may aman qabul fatih lu ci nek yalla su ko defé aman nang koy maye nak moy bi lafsin ci ab baat aw isharat wala ab junju mufhimatin bi aji xamle neena aman mom man na don ci kaddu niki mu ne ko am man tuka may na la aman wala mu ne ko an taw tuka amanan waxna wala ci kaddu ni xamé ni may na ko aman wala mu junju ko junju bo xamni xamé nañ ko ja mu ne fekke re ëllu mu junju ko ba bindu ko ni ci man don tek tola ci ne may nañ ko ko aman dang ko wéyel mooy in lam yadurra ndem di lor fekke ni aman dang ko wéyelé mu lor lay lay ciat aman dañ may tam nek maslam julit ñi waye bu fekke ni légui lor lay doon dañ ko dung ko falé xol sarab mu ni fafil jawahir wa shartul amani an la yakuna halal muslimina darar wa falaw amana jasusan aw talihatan aw man fihi madaratun lam yanhaqid wala tushtaratu al maslahatu bal hadamu al madarati rek neena satu aman mom moy bañ nek ngant ci julit ni am fekkon aw recc ab agent wala ko xamni dal ko may aman mu nek ngant julit ni kon kenn du ko may ba ko may tam dis ko falé moy nak sortu mi sax muy sun jeriñ amandu waye bu mu don lor bok da bay nuy dal moy bu nek ngañ ci ni mom mo metti met dal mu nek ngañ atax mo tam suma xala mu ne nak falaw fuqida ash-shartu bi an kana haynan aw jasusan aw talihatan aw man fihi madaratun lam yanhaqid wa in zannahu dem jartuna amanda harbiyun abqari ale fa jaati mudik nga dalel ak umdiya kon wayelef ko umdiya jele moy jor gi to wax ne bu fekke am yefur dafa japp ne may nuko aman ba tax ko dik ci ñun ngi sukkani ko lola kon kenn tos yaakaram dañ ko wayelé lola ne kon am nga aman bo lol mom la misale ka xawlina li ra'isi markabin hadwi ne ko arih qalbak arih qalbaka fa zannahu ta'mina ki nga xamne mo jitum bato bi yefur yi wara di xare ab jinde ko ne nofalu soxol mom mu defen dina ko nofalu soxol dara la dal do dama def dara dama la ray kon lol la ngort bokku ta xeyna la jull bi jappan la jull ba jublo wax bokku ta lim japp mom yefur bi waye dama xusna jort ne mom aman la rek dañu reyel lola ni koku dir ko rayati ndax lim japp lim deug wax yi lañu top sa di koy baye ayna ha wala iliman ji tere an nasu nit ñi han ho wolis maye aman fa saw ñu moy dal di koy maye aw na so wala ñu fatte ko may ko aw jeexé lo wala ñu umpulé waru top di gëna manam iliman ji ti xara wi neena leen bu leen may kenn aman wax na ko jullu ñu waye ñom dañu dëgër bop té ñu maye ko ba dañ ko fatte won lam leen waxon ba far maye aman bi ba dañu umpulé won ni bu iliman diglé waris na top di gëlam dal koy moy nak dal dem may aman yep mom umde rek moy jawbi umde kon wayele kuñ may aman tam ken duko tebbi kuñ may aman tam yefal ñu bayiko rek ndax feccu la demum upp na rek aw jahilu wala bu reere islamahu am julitam manam wala bok ki nga xamne momay yefur bi aman ak simiyu la manam waye nak kim ko may mom mo amon xel mu dal japp ne kiko ko may ni abdulillah so ba dañu ñëw jottam rek melni abdul dako ko may su ko defé ken bañ ko ray mom yewal bo wéx de sax simi waxana la légui néla mom bu may amandu wër waye nak da nga kay japp na né kiko may julil la du simi kon nañ ko defal julil rek nañ ko japp ni ñu ñëw jull dako ko may rek la indahu wa hun amila manam mom yefuri xamna né kiko may aman mom ak yefal la né mom waye da japp na nak simi mom bu may aman mo julil may ko ñaan ko yamuta li wess leg li wess leg mom da japp ni ko may aman julil la waye ki woor na ko ne mom ko may aman ci miyu la waye da def won nak ni mo julli be yam rek ko ci may baax ko ko tax ñu yel ko kon nañu yel aman ba aw rubda wala delof ko li mahallihi bu ci bere bu wolom kum de ji waxon lay moy jawab yi da nga ci bolé foko waxe aw rubda li mahallihi manam ben ñu yel aman ba bañ ko tebbi ba ñu bayyi yefur ba bu dem fo xamne xelam dal na ci ne muccina ganna ba lu ko dal mo xam nak ko jek waray koy ya xam waye mom nañ ko bayyi ba ci bëre bo xamne legi yaakaane ne mom legi xelam dalna wa in ukhisa dem jappefna harbiyu moy xare ale yefal bo xam dal fassu nak mom wala ay xare rek dox ngante mom suñ ko jappé mukk bi len muy aji deggmal ci bi ardihim te muy ci seen suuf boole ja wa xalaté mu wax ni dikko na atlu budi sakku al amana ko luté aw bi adina wala nu fekk ko ci suñu suuf bi jappé ko ci suñu suuf wa xalaté mu wax ni zamantu jotton na ni amnakum naka yeen la tahridona tu ngeen garal li tajirin ñel ak commerçant ba doone huma wala ñu jappé ko digënté yaari suufi manam muy suufus bopam suufus kéfar sa ak suuf ci nit ñi ñu ne ko nak mu ne dama ñëw di sakku amane batay so ba yépp jawab ji moy rubda kon delof ko ni ma amani yi ba ci awolu kay jawab ji ma da no japp ak yéfer fekk na do dugul sun suuf ci suufus kéfar sa lañ ko fekk japp ko ñako wa yow nak mune man day ci yeen la jëm ci won doon ñaan ci aman mune su boba kon nañ ko bayyi rek ba ci bëreb bo xamne xelam dal nañu bayiko waye buñ ko jëm ray buñ ko jëm dara ñu ko bayyi yu bam dem ba ci bëreb bo xamne xelam dal na ne fi legi mom jam rek ko fi dal ñu bayiko bi dess nak moy biñ koy japp bobu duguna sun suuf ñu ko waaw lu nak mune man na sañ lay jaay ci te dama defene yeen ku jaay ci dong nañ ko wax dara kokut atti ben la nañ ko delo ba ci bëre bo xamne xelam dal na fi jam rek ko fay dal dañ ko génné bu mu génn li julit ñepp fuñ koy défé dara ba ci bëre bo xamné moom japp na né légui jam rek ko fay dal ñu bayiko fofu nak loolu lu ko dal gannaaw baax wala ñu japp ko ci digënté bi moy digënté fi ñu wara duggé suufus kéfa sé julit ñi fañ takali ko fofu lañ ko jappé wax ko mu né man dama ci yeen la jëm ci woon aman la du ñaan ci rek ko koy atté ben la loolu ñu wax rek dañ ko yobbu ci bëre bo xamné xélam dal na né fi jam rek ko fay dal ñu bayiko fa du kenn def dara wa in khamat dem taxawna qarinatun firnde nak fahalaha kon ni jeffe ci ko firnde jojé li wax nak bu fekke amna nuko meuna deugural ba lu ko meuna weddi ñu japp ci lola niki bu ne dama defone yeen du ngeen wax dara ak commerçant rek ci ngiss ko mu war ay marchandise kon mais na deugul lola waaw bu fekke nak dañu gis mu war ay ngannaay nak xam nga lo weddi nay waxam su boba kon say bo jeffelinte ak jeffelinte ak ku don def ci ak lu ko wor te wañ rek wa in rabban dem delof nako birihim ci sawu ngelaw fa hala amanihi kon nek na ci korotem ga batay hatta yashila ba muy ag ci bere bu wolo manam yefur bi ndo waxon legi ne la ah bu ken def dara nañ ko yobbo yobbo bayiko ba ci bere bo xamne xelam dalna ne legi jam rek koy dal ne bu len dem ba yag fek muy ci gal ngelaw won beti gal gan gal gi ñewat ci lu koy neen sax kenn def ko dara dañ ko wara bayyi waat bam delu waat di ko fofati rek dañuy bayyi gal gi del gal gi delu jam rek tara bi sax neena boñu ko won ci ciowaré mi non la boñu ko waton ci ciowaré mi tam way jottone ag fa nga xamni foy fa la xelam dalé rek paré dañ koy bayyi rek mu delu waat bu xoxo ne fel mu dem bu fa xelam dalé dal mom boñu ko mo xam la ko wañi moko tek bopam ba ciowaré yalla nit ngelaw lolu du téñu bayyi waat ko mu agaat fofu rek te fel mu yag ci bëri ba xelam dalé dal dañ ko bayyi rek mom kenn la in mata dem deena mom harbi yu bobu mu may aman indana fi nun fa maluhu alalam fayun ala bi baiti man lay do in lam yakun dem nekut ma xodi andak mom warisul aji don neena ko nga xamne dafa ñew bañ may ko aman fekke dafa nek fi nun dal di fatu rayon ko ci xare japp ñu ko itam japp ñu ko jekki jekki fatu rek ba dañ ko ray way ray togn la xamni diya ci war ne ko dañuy set ku fekke ni amna aju don fekke ni sen ci genn neena ñu ki de war nako don don te soxna am la ba doon bu jigenam la boy ni ci waxe lolu kon ñu jël allam jox ko ki ko wara don ñu wax nak moy su fekke ni amul aju don nak fekke ni amuko won dañuy jël allam ak buñ ko rayé patay ñu jëlani diyam yob bayti ma wala me doxal te bëggu toon ci sunum réew xalat taji hisi ci jënd marchandise manam te fekk nak lako andi won do rek jënd marchandise dal di dem su fekke lako andi won moy jënd marchandise dal di dem daan wax legi atri daan wax ci kanam moy illa jele wali qatilihi ñel na ajrayam manam alalam lay wax na ñel na ajrayam mum xarbu yu bi en ushira ndem japp wax nako suma ko tele top reew ko maam mom yeufal bu numay aman bu fekke da fecc wala rew wala beti ko di xex lu jeulit ni fekke dañ ko japp ba agal bu dundu ñu wala beti ko dal ko ray nak ko ko wax ne ko ken xamni moko ray mom alali yeufal bobu le mom ko ke rek mom alali yeufal ba su fekke ne mom rek andan ba jeuf jalore joju mom rek mu alal ja bu fekke da andan xaribi nak nga xamne bu ci xaray bi lay sosi su jaaxle ñom lay naqsu ci kon mom bu baro ray yeufal bobu itam du ten andi alal ji bok ko xare bi mom la fara bi waxna wa mahallu kawnihi li qatilihi in kana min ghayri jaysh wa ghayri mustanid la ku illa fa yukhammasu ka sa'ir al ghanimati fekke ni wajere yeufal bobu xare bi la andal te ci ñom lay laqku du mom rek da bar aw yonam kon du mom dong du alal yeufal ba du ko indi rek bok ko xare bi ñu ko defé juroom xaj benn bi dem ci bayti mal benn bi ñop kon lool moy atep harbu bi nga xamne da way bati ko fecc wala rew di xex ak julit ni ñu japp ko mu dund way bati ko nak ray ko koku nak alalam ka ko ray ni nako waxe rek fekke xaribe wala xaribe la andal kon ak mang la fekke mom ni ko ray mom do nga and nak def do jalo rek ñu wëru ci xaribe yoon bop mu la ber kon mom alal jamam dong wa inna ndem dafa duggal ngir jënd marchandise dong nak ursila kon yabalef alalam mahadiyati and ak diyam li warisihi ñal aji donam ana bu fekke wut ci masri dong moko fi andi won kana bañ ko may aman te ba wuté masani ci yagu fi togu fi diwe mu ne kon su faato ñu jël alalam yone ko ay mbokam ci fum dekk su fekko ne faatu lañ ko ray way ray ga ray toñang rek la du ci xare du ci dara ngo toñ rek ba day kon diye jën ci joxe dañ ko yone ay mbokam ko yone ko ko wara don ko wadi hati hi nek ndin kanam ndin kan lu fi bayi won tam ci way jamono dañ ko yene aji donum joge wa hal ndax atte bi non la wa in qutil ak don te rayef nako fi ma'rakatin ci ab xare aw fa in wala kay bayti ma lay don qawlani ñay wax arbi bo nga xamne may nañ ko aman waye wul beti kuna fexe ba di xal julit ni ci bir ab xare bay ray ko ci xare ba waye nak jep ñuko ñek dor ko ray dañ ko fa ray ci xayu benen amna ñu nek ala bu fi ala bu fi denkane won des ko wara yoni aji donam joje waaw kenn duko jël wax ba jëss nak moy dédé dañ ko yob bayti mal rek alalam joju da nga ray nañ ko ci xalé rek alalam ñu ko yob bayti mal kenn duko yoni aji donam joje fula qawla nak wa quriha sibef nu li khayri al malik ñeen ko dul aji mom ja ishtiya usilahi jënd ay marsandisam neena bu al harbi ñewé fexé ba dug jëw mi ci kaw ñu may ko ko luté muy jaay ay marsandis yo xamné xamné né li kat abdulé ko mo won dama xass nañ ko may amane mom dess nangu lolu ndax ne gam mbirum xey xax doxon sun digal ak nangonté alal té nangu won li ba yobbu ko mom dimi dugé tan fexé na ba am amane kenn du nangoo ci mom marsandis yoyu waye nga xamné ni borom abdulé la nak kon taw mo yow ba jënd ko bu dé jaay tam yow boko jënd ni wax da luma yaako mom bu fekke yaako mom naka jekk mom kon nga jënd ko wañu dara ndax nga bokk sey jëndu teew momoko rek dana raw ci borom dana tax borom du jëmay jottati so bayeen xeyna borom mom gis ko jëndat ko wa faata raw na nak raw nañ ñom marsandis ya bi ci jaay ga manam harbi do ko andal nak bu xese jaay marsandis ya borom mënu ci jottati borom mën ta forcer ko ko jëm ne ko dama lay delo jëgi mba dama koy jël dedet xana bu neexé koy ko jënd mu jaayat ko rek waye mom du ne ma ko dal dikoy bëgg forcer ci te ma jëlat ko wa bi hibatin ak ci seenu may la ñal marsandis yoyé ñoo ñu nga xamne ñoy harbi yoni manam moy yeuf rew fexé ba dugg ci andak aman bu fekke bañ andalé marsandis yoyé tan wax ni abdulita ko momon fi jëwé ñuko xaar dañ ko mayé batay non la buñ ko xasse mayé légui rawna borom mëna ci jottati borom mëna dem ci kañ ko may nako dama lay delo ñeñ ci té jël ko ba dama koy dox ci nonu ci lu dara dedet rawna rek jaxna jaxna way wa bi hibatin laha mo xam kañ ko may jël la mo xam kañ ko may kuñu fasal wala la muy jinni yo khana sawa'an wa habuha li muslimin aw jinni إما لأن التأمين يحقق ملكهم أو لأنه به صارت له حرمة ليست له في دار الحرب لأن واو لتخ ني اندالي على الجلد ني خامني جلدكو مومون تي تخو ني نانغوكو مون خاينا امان بين لين ماي موس مو تخ مو سوب ولا سوب كو مومن سي نيوم با بوب امان بين لين ماي تخ ناي امي ارما جو خامني ام نيو كو ونجا با نيكي جا ريوم كيفر غا مانام بن لين فيكون تي ريوم كيفر غا جوي امو ديس لين كو جوخ واي دا نيو نين اندالي امان نا كون جوي ورما لاني سامو wantu si han ngof na mala nga xamni sulha satchef nako suma hegde top delu chef bi ak lolé li balet na jëm ci sunu rew halal azhar ci la gëna fay fay marustu anam da wax ni bu fekke ne ab harbi yu dafa ñew gëna bañ ko maye aman mu andale fi alal yo xam alal satch la mo xam mom moko satchon wala kene ko satchon waye da ci mum fay ci loxom ci gëna dum dugate ci rewum jëlëg ni ci kaw aman duñ ko may ay satch la won mom dëgg ak ci lawon mom neen dañ koy nangu do borom sawa an hada bihi sariquhu aw ghayruhu mo xam jëmmi ko saccul mo delu seen wala mom mo delu seen mom wala keneen wa taqatahu yadu sariqi in hada bihi su fekke jëmmi ko saccul mo ñewata mom sax def nako dag ka khatali man qatala musliman aw zinniyan hala ta'minihi suma haraba ila ardihi suma rajaha ilayna wala yusqitu dhalika hanu ta'minuhu neena ko xamne dafa ray ab julit wala mu ray kuñ fasal wala re ci ñoom harbi yoon yi manam ci ñoom yeufal yoy nga xamne harbi yoon lay ene ko ci ray ab julit ngab simi te fekk bobu ñu may la amaan nga daw dem ci sama rew nak dal del ci wat mu ne bu dem ci rew dal koy rew momi numu ray jël bobu ba sini bobu waye amaan biñ ko mayoon du tax ñu wax ne des fayanto ci woon dedet amaan biñ ko defal du tay ñu fayanto ci woon la ahrarun du jageenu ay gor muslimona ñu di ay julit xadimo ñu ndik nañu bi ak ñoom harbi bo xamne may nañ ko amaan fekk nak mu jappal ño xamne ay gor lañ ay julit lañ ci mum kana duñ ko may amaan nak mu delu ci and ak ñoo ñor leen ci loxom xam ay jamm la leen def loolu wax ne kenn duko nango ci ñoom sara bi sax mom lay wax na zukuran kanu inasan de gor ki de jigen wala yumnahuna min wata inas wa rujuhi bi ila biladihim mu bañ bëgge jotté jigen ñoo ñi sax fekké ne gor yoy di julit jigen ni sax yeufal bëgge jotté ak mom ñu bayiko kenn duko baye lolu moy way xol lam ne ci ndabul qasim fi ahadi qawlihi wa qala ghayruhu innahum yunzauna minhum bi qimatihim mune am nañu ne dedet bu ënde ay gor di ay julit dañ ko nango ci ñoom ci ko fayal xeyma ja ñu leen fay xeyma ja ñu ne ay jam lañu duñu jam so way ñu ne jam lañu fayal xeyma ja nango ko ci ñoom lool nak wa huwa allasi khalihi ashabu malikin radiyallahu ta'ala anhum wa bihi al-hamal wa rajjahahu jama'atun en lolu ci la li ëpp ci wa malik and té amna mbolo mo xamni sax ci lolu dëgël dé na man lolu mo gëna mo gëna nexa nangu ci xol wa malaka momna mom harbi yu bi bi islamihi ci tubam khairul hur lu ñu gor rek al muslimi ko di ak julit yalla yéfari bu ñëwé tuk lepp lu gor ci al julit ni rek légui tuk taxna mu dal koy mom borom ñak na ko mo nepp dal na koy mom bam dess nak bu wéré ko xamné gor la julit la da ko jappon rek waye gor la won julit won du ko mom ko ko rek la mom de waye leen jeen Allah ji man don rek ñu far ko baye o fudi yat jotef na umul waladi umul walad manam limuy wax ni moy yeufur bi ñew tuup yorale jambu jigen bo xamné latum koy yobbu mom harbe bi latum koy japp bari ko andi ko tuwale fekkan ab julit mom ko ba mak mom dom xamni dal jambu jigen bobu um wala la ci ab julit te julit baangi fi mu ne kon dañuy wax julit bobé ne ko ne kam ci del ci nak mom te yow demal nga ba am mom dom xamni bis bo faato rek mu wara na gore bu nekkan sey loxo kon nang koy jot moy leg nañ ko xeyma muy jambu soti nga fay ki tub legi te war ko ci loxom nga fay ko far ndegu jambu soti te yow nga jëlat ko nu teyeku mu nekkat um wala ci yow nam ko nekké won ولي وخنا وفديت ام الولد لحر مسلم اسرها حربي ثم قدم بها واسلم فيجب على سيدها فداؤها منه بقيمتها لقربها من الحريه جاي وانا كو اذا لم يبق فيها الا الاستمتاع ويسير الخدمه ويدفعها حاله ان كان مليا ين خيمه جوجو فكاني من نكو خي في ساس ندخ و من نكو خي في ساس ويتبه بها في ذمته ان كان مؤلما فكاني دا فا نياك ني توب كوكو وتقوم قنا يعني خيمة أموال بوب من جامب سوتي وخوتي خطة غوري ليف المدبر كني غناول من سلوسي سيده تي سلوسو سانغام با مانام حربي بيغا خاوني مو نيو توب دا فا اندالي اب جامب بو خامني لات موكو يوبو نيكال مدبر تي اب جليت امنا اب جليت بوكو مومن با غناول كو مانا امنا جليت بوكو مومن با واخ نجامبي نيكو سوما ديري غوي نا موي غناول leg yeufal bobu ñu tuug nak andale ko fekk fi tam nak ñu bu ko gannaaw la bu ko defé nak legi bis bo xamné mom mu ñëk nek ab sangam té di ak julit fatuma ñu sét sunu alalam bu fekké ni sunu alalam tolo na jambi mba mu upp jambi ñu gannaaw kon jambi ñu gannaaw dal di goré tene set lay sulusu alam ki ko jëk na mom te gannaawal ko tam faatu tay jina ñu set sulusu alam faru mat xeymay jambi mu ne kon su boba legi dañuy set ab sulusu lam tolol ci jambi ni dal di gore da ca dess nga xamni mom sulusu mënu ko yenu lolu nek walum jamm dañe buñ xeyma xeymay jambi mu nek fukki jooni ñu set sulusu sangam bobu nga xamne mo far tay te ñeekan ko gannaawul ci ciosan ciosan mu jëre mu jindi ñu jappane kon legi jambi genn walu yi da wara gore ci bi sangu bi faatu ndax lo la ci tolok ak solo solo lan genn walu gannaaw mu legi nek jam genn walu wo nek jam nak ci tup ci andale ko xam ba tay mokay mom.